5320 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Już 18, niedziela, 14 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia Wiadomości Justyna Mączka zapraszam. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o zamordowanie kobiety i niespełna półtorarocznego chłopca. Do tragedii doszło dwa dni temu w Radomiu. W Polsce jest coraz więcej dzieci z autyzmem. Tymczasem nie przybywa nauczycieli, którzy mogliby się nimi zajmować. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy także o specjalnych szkoleniach dla przyszłych kierowców. Ich celem jest obniżenie poziomu stresu. Prokurator postawił zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o tragedię, do której doszło w piątek w Radomiu. W mieszkaniu w jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego znaleziono ciało 30-letniej kobiety i jej 14-miesięcznego dziecka. Mieli rany zadane prawdopodobnie nożem. Podejrzanym o dokonanie tej zbrodni jest Maciej S. Śledczy nie ujawniają, kim był dla ofiar ani czy przyznał się do winy. Wiadomo, że wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Śledczy zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn. Zarzuty usłyszał tylko jeden, Maciej S. Drugiego z zatrzymanych mężczyzn przesłuchano w charakterze świadka. Ustalono, że nie miał żadnego związku z zabójstwami i po przesłuchaniu został zwolniony. Śledztwo prowadzone jest w dalszym ciągu. Prokuratura zbiera informacje, dowody, zabezpiecza je i weryfikuje. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Przypomnijmy, że ciało 30-letniej kobiety i jej półtorarocznego dziecka rodzina znalazła w piątek wieczorem. Przeprowadzone na miejscu oględziny od razu wskazywały na udział w zdarzeniu osób trzecich. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok ofiar. A sprawą zajmuje się Barbara Bednarz. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Polsce brakuje pedagogów specjalnych do pracy z dziećmi z autyzmem. Największy problem jest w małych miastach, gdzie do niedawna nie było nawet specjalnych szkół. Teraz pojawiły się i szkoły, i przedszkola, ale ciągle jest ich za mało, ponieważ coraz więcej jest dzieci, które potrzebują pomocy. Tylko w Żyrardowie w ciągu 3 lat liczba dzieci, u których stwierdzono zaburzenia, wzrosła aż o 25%. Maszerujemy. Na chwilę obecną mamy 150 wychowanków, z czego około 70% to są dzieciaki już właśnie z zaburzeniami autystycznymi, ze spektrum autyzmu, bądź takie pochodne, wycofujące emocjonalnie się. Mamy coraz więcej dzieci w ogóle z taką opinią wczesnego wspomagania. Jeszcze 3 lata temu to było 35, w tej chwili mamy już 60 i nadal nie wyrabiamy, żeby wspomóc wszystkie potrzebujące dzieci, bo jest ich jeszcze więcej. Mówiła dyrektor szkoły specjalnej w Żyrardowie Monika Modrzejewska. Rozwiązaniem są studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy mogliby uczyć się pracy z dziećmi z autyzmem. W serwisie Trójki teraz Tarnów i warsztaty dla przyszłych kierowców zmniejszające stres. Psycholog z Ośrodka Ruchu Drogowego uczy wykonywania prostych ćwiczeń, które mają pomóc podczas egzaminu. Jak to wygląda? Sprawdzał Bartek Masiarz. Anna Gdowska podczas warsztatów przekonuje o tym, że czasem kilka prostych wdechów i wydechów może uspokoić skołatane nerwy, ale też wyjaśnia na przykład, że egzaminator na prawo jazdy milczy, żeby nas nie rozpraszać, a nie dlatego, że nas nie lubi. Dlaczego egzaminator mówi na głos, że został popełniony błąd? Nie robi tego złośliwie. Egzaminatorzy dobrze wiedzą, że ten moment, kiedy on to mówi, że to państwa bardzo mocno stresuje. On o tym wie, ale niestety tak mówią przepisy. Może jakś mi to pomoże przezwyciężyć mój stres. Na przykład noga mi zaczyna skakać tak strasznie na sprzęgle, że no masakra, auto samo gaśnie. Były poruszane takie kwestie, które poczułem, że mają ze mną związek i tak myślę, że jakoś ten stres uda się zniwelować. Dopóki egzaminator nie przerwał egzaminu, dopóki nie powiedział, że kończymy, że niestety wynik negatywny, jedziemy, walczymy. Bezpłatne warsztaty antystresowe dla przyszłych kierowców są organizowane w Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie w drugiej środy każdego miesiąca. Bartek Maziarz, Radio Kraków. I teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie, a na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 19. Gwałtowne burze już przechodzą albo będą w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim i tak ma być do północy. W nocy deszcz popadać może prawie wszędzie, poza wschodnimi regionami, ale na wschodzie najzimniej 4-5 stopni, poza tym od 6 do 13. Jutro będą i przejaśnienia, i opady, i lokalnie burze z gradem od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiejszy wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Deborah Brown. Sophisticated lady, I Towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do Trójki o godzinie 19:05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą wielopaki, megapaki. Będzie więcej za mniej. W rozmiarze XXL. Będą super ceny i super obniżki. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. W Lidlu ponad 100 produktów dla rodziny nawet do 50% taniej. Już od jutra. Kawa Bella Rum ziarnista 29,99 za 1,2 kg. 29,99. A schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,89 za 700 gramów. 9,89. Lidl. Co tydzień coś nowego. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 7 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Trzecia strona medalu. I to wciąż my przed mikrofonami. Tomasz Gorazdowski. I Adam Malecki. Mamy rękę na pulsie, patrzymy to, co się dzieje w świecie sportu, choćby w Premier League, bo tam Tottenham wciąż prowadzi 1-0 z Manchesterem United. 37 minuta spotkania. Zaraz powiemy o tym, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, ale jeszcze przecież nie zapomnieliśmy o tym, że zakończył się kolejny 9. etap Giro d'Italia. Dziś bezkonkurencyjny okazał się kolumbijczyk Nairo Quintana. O kolarstwie już za kilka minut z naszym gościem. A w piłkarskiej ekstraklasie, w zakończonych już meczach, oczywiście bardzo dobry mecz Lecha Poznań. Wygrał 2-0 z Pogonią Szczecin, a Lechia Gdańsk tylko zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce. Natomiast w Warszawie Legia gra z Termaliką Brukbet Nieciecza. Jest 8 minuta spotkania. Na miejscu jest Andrzej Janisz, który obserwuje to spotkanie i zdaje się, że już jest zmiana wyniku. Andrzej? Tak, dzień dobry, jest zmiana wyniku, dlatego że Legia prowadzi 1-0. To była 5. minuta meczu, kiedy po dwóch kornerach dla warszawskiej Legii wreszcie piłkę z lewej strony dośrodkował Guilherme. Ta trafiła na głowę dobrze wpadającego w pole karne Kaspara Hamalainena. Ten strzelił gola, a w tej chwili szansa dla Legii. Wadiso Dzidzaofoły na prawą stronę. Guilherme w pole karne, ale tym razem nie udało się. Piłka wybita, a zatem legioniści po pierwsze oczywiście nie chcą tracić kontaktu zarówno z Jagiellonią, jak i z Lechem, a po drugie chcą wreszcie wygrać z Termaliką, z którą rozgrywają 5. mecz i jeszcze nigdy z nią nie wygrali. 2 remisy i 2 porażki. Najgorszy bilans ze wszystkich drużyn, jakie są w Ekstraklasie. To właśnie Legia ma z Termaliką Brukbet Nieciecza, z którą teraz gra w Warszawie. No i prowadzi w tym meczu 1-0. No cóż, Termalika ma jeszcze 82 minuty szans na wyrównanie albo na wygranie. Legia będzie robiła swoje. Wspominałem, że za moment będziemy rozmawiać o kolarstwie, o Giro d'Italia, ale wcześniej jeszcze będzie też o dwóch kołach, ale napędzanych silnikiem. Tak? O żużlu. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Yeah! Myślę, że wczoraj na PGE Narodowym nikt się nie nudził, bo też żużlowcy zaprezentowali ściganie na najwyższym poziomie. Druga runda indywidualnych Mistrzostw Świata to był popis 16 najlepszych zawodników świata, wśród których aż 5 to byli nasi rodacy. W zawodach pojechali stali uczestnicy Grand Prix, Bartosz Zmazlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Piotr Pawlicki, a do tego z dziką kartą Przemysław Pawlicki. Nasza młoda husaria spisała się bardzo dobrze, szczególnie trzech naszych żużlowców z Maciejem Janowskim na czele. Zawodnik Betardu Sparty Wrocław imponował od początku formą, zbierając dwie trójki w dwóch pierwszych wyścigach. Ostatecznie w rundzie zasadniczej uzbierał 12 punktów i brawurowo wjechał do półfinału. Do najlepszej ósemki wdarli się także Zmarzlik i Dudek, którzy jednak walkę o wielki finał przegrali. Znalazł się w nim za to Janowski, który stoczył fantastyczną walkę o wygraną z Fredrikiem Lindgrenem. Na dystansie 4 okrążeń górą Szwed, dla którego jest to pierwsza wygrana od 5 lat w Grand Prix. Jestem bardzo szczęśliwy, podobnie jak wszyscy ci, którzy we mnie wierzyli. Za tym wszystkim kryje się naprawdę ciężka praca. Jestem obecnie w dobrej formie, jeżdżę dobrze. Cieszę się też, że jestem liderem cyklu, ale przede mną jeszcze długa droga. Te zawody to zaraz będzie historia, więc już myślę o Daugavpils. Cieszył się Lindgren, zadowolony był także Maciej Janowski, choć marzył o zwycięstwie przed polskimi kibicami, o czym mówił w rozmowie tuż po tym, jak zsiadł z motocykla. Szkoda, bo naprawdę było tak blisko. Chciałem zapewnić naszej publiczności sobie tego Mazurka Dąbrowskiego, bo chciałem go śpiewać na głos. Dlatego goniłem jak tylko mogłem. No, zabrakło. Freddy był bardzo szybki i nie dał sobie wyrwać tego zwycięstwa. No, ale z drugiej strony naprawdę spektakularna jazda, choćby pomyśleć o tym 20. twoim biegu, kiedy po zewnętrznej pojechałeś fantastycznie. Dałeś dzisiaj kibicom naprawdę wiele radości i czułeś to? Czułem tą energię, która mnie bardzo mocno niosła. Półfinał kosztował mnie bardzo dużo siły, jak nie wiem, czy w ogóle oddechałem podczas biegu i jak zjechałem, to naprawdę miałem taką zadyszkę, że szok, więc czułem tą energię, dlatego bardzo wszystkim dziękuję zebranym w Warszawie na Stadionie Narodowym, bo naprawdę ten doping był niesamowity, ciarki na plecach, zawody minęły mi w ciągu jednej sekundy, więc dziękuję. Ta trójka z pierwszego biegu dała ci taką pewność, taka trampolina? Poczułeś się od razu dobrze? Szczerze mówiąc, na treningu już czułem, że moje motocykle całkiem fajnie się sprawują, więc byłem bardzo spokojny, bardzo dobrze przygotowany. Moi mechanicy znakomicie przygotowali sprzęt, więc wszystko złożyło się bardzo dobrze. Trzeba było obserwować i gdzieś tam sprytnie to wszystko zmieniać. W swoim ostatnim biegu serii zasadniczej też postawiłem wszystko na jedną kartę i mówię do chłopaków, robimy dużą zmianę, bo po prostu nie byłem na tyle szybki, żeby tych zewnętrznych pól coś tam działać, więc duża zmiana, próba i to wypaliło. Szkoda, że tak mało brakło. Było ryzyko pewnego rodzaju, które się opłaciło. Tak, ponieważ chciałem to wygrać i tego nie ukrywam. Bardzo na tym mi zależało. Niestety się nie udało. Oczywiście niedosyt, ponieważ jestem sportowcem i dla mnie liczy się pierwsze miejsce. Drugi to jest pierwszy przegrany, więc oczywiście w jakimś tam stopniu cieszymy się, bo tutaj było 16 chłopaków, którzy mogli równie dobrze te zawody wygrać, więc cieszę się, że ta ciężka praca gdzieś tam powoli działa i nic, no wracamy do domu wieczorem i na salę potrenować jeszcze i poćwiczyć i po prostu cisnąć dalej. To jest najważniejsze, żeby te punkty sobie zbierać i zbierać. Na koniec tak naprawdę liczą się punkty, więc ja skrupulatnie będę się starał zbierać. Maciek, to jeden z najpiękniejszych wieczorów w twojej karierze. Oczywiście niedosytem, ale patrząc na to, jaką dojrzałość pokazałeś, no to chyba możesz być bardzo zadowolony. Można tak powiedzieć, no na pewno piękniejszy byłby, gdybym wygrał, ale tak publiczność wynagrodziła mi to krzykami, dopingiem, flagami, koszulkami, więc było wspaniale, dlatego mówię, że ten wieczór minął dosłownie w ułamku sekundy, ponieważ czuję się, jakbym dopiero wsiadał na motocykl. No i wielkie brawa dla Maćka Janowskiego. Można też powiedzieć, że trzecie miejsce wczoraj wywalczył Jason Doyle. Lekki niedosyt odczuwa oczywiście Janowski, ale jeszcze większy Patryk Dudek i Bartosz Zmazlik. Dudek w pierwszej rundzie w Kruszko był trzeci, a teraz zakończył jazdę na półfinale. Lepiej byłoby, jak byłby finał, bo chłopaki z Krusko awansowali do finału, ale spokojnie, no drugi turniej to tak naprawdę nie jest najważniejsze, czy się jedzie w finale, tylko trzeba tak naprawdę zbierać oczka, bo mimo to, że jechałem gdzieś tam w półfinale, odpadłem, to można było powiedzieć, że żałuję tego, że nie dowiozłem jedynki w tym biegu, no ale nie ma co narzekać, jest okej. Bartosz Zmarzlik już myśli o kolejnych zawodach. Będziemy się starać i walczyć. Do ostatniej rundy nie poddam się, będę robił co mogę. Skrobiamy się powoli do góry, w tamtym roku też. Co turniej byłem o jedną lokatę wyżej i będę robił wszystko tak, żeby jeździć coraz szybciej i żeby ten uśmiech po twarzy po Grand Prix był coraz większy. kwaśne miny po zawodach mieli bracia Pawlicy. Piotrek i Przemek liczyli na więcej, a odpadli po rundzie zasadniczej, ale osiągnięciem jest to, że po raz pierwszy od 2004 roku w rundzie Grand Prix wystartowali bracia. Rodzice chłopaków mają więc powody do dumy. Dumni z polskich żużlowców mogli być wczoraj także kibice, wśród których znalazła się m.in. nasza najlepsza tenisistka Agnieszka Radwańska. W telewizji za to zawody oglądał Tomasz Golop, a kibice kilkakrotnie skandowali nazwisko walczącego o powrót do zdrowia mistrza. A jak wygląda klasyfikacja generalna cyklu? Prowadzi Lindgren, ma 5 punktów przewagi nad Jasonem Doylem i 6 nad Słowakiem Martinem Waculikiem. 10 punktów tracą Janowski i Dudek, którzy zajmują 4 i 5 miejsca, a 7 jest Zmarzlik. Jeszcze na koniec, wybiegając trochę w przyszłość, w lipcu we Wrocławiu odbędą się Światowe Igrzyska World Games, a jedną z dyscyplin będzie właśnie żużel. A Maciej Janowski jest ambasadorem tego wydarzenia. Dla mnie coś nowego. Rozmawiamy już o tym i poznaję tę całą imprezę od 2 lat i tak jak na inne duże imprezy też nie mogę się doczekać. Fajnie, ponieważ z tymi igrzyskami poszła dalej renowacja naszego stadionu, który jest teraz przepiękny i wspaniałe widowiska możemy na nim tworzyć. Ludzie, kibice naprawdę mają żużel z bardzo fajnej perspektywy i w końcu Wrocław może poczuć ten żużel. World Games bardzo fajnie i my jako zawodnicy na pewno wykrzesamy z siebie jeszcze dodatkowe jakieś siły i staramy się dać tym kibicom jak najlepszą formę żużla. World Games zapowiada się naprawdę fantastycznie i my tam będziemy. To wszystko pod koniec lipca. 18 minut po godzinie 18. Tottenham, Manchester United. Przerwa 1-0 dla Tottenhamu. Legia ciągle prowadzi z Termaliką. 1-0, 18 minuta. You're back in school. I don't mind staying on, but winter here is cruel. Bittersweet memories, getting blown out east on the tail of the summer breeze. See my heart such a strange. In case you don't remember me, Jane, be my harbor, I'm your man. June to September, please remember, I miss you, my Canadian Jane. Now this town will never be the same. kolarstwo to też piękny sport, którym emocjonują się miliony. W studiu już są nasi goście. Jest Adam Probosz, ekspert kolarstwa w Eurosporcie. Witaj, Adam. Witam. Oraz jest Henio Sytner, który jest ekspertem kolarstwa w Trójce. Heniu. Witam serdecznie. Giro d'Italia, oczywiście wszyscy tym żyją we Włoszech i nie tylko. No w końcu jeden z trzech największych turów na świecie i nie ma się czemu dziwić. Z tym, że pierwsze etapy tego wyścigu w zasadzie przypominają te etapy z tamtego roku, sprzed 2-3 lat. Wiadomo, że one nie decydują o ostatecznej klasyfikacji, choć nie można powiedzieć, że nie było wielu emocji. Na przykład zapamiętałem czwarty etap i bardzo długą ucieczkę Jana Polanca, który właściwie no, mówiło się, że nie ma żadnych szans, a jednak wiele, wiele kilometrów jechał sam i wygrał. Tak, no to jest bardzo piękne w kolarstwie. Ja się bardzo cieszę, że wasze studio jest takie różowe, bo ja się od razu czuję jak na Giro d'Italia, a nigdy nie ukrywałem tak, że to mój ukochany wyścig, więc pewnie nie do końca jestem obiektywny w ocenie tego wyścigu. Natomiast rzeczywiście, no pierwszy tydzień nie przyniósł jakichś wielkich emocji. Nawet ten pierwszy górski etap, który się kończył na Etnie. No to właśnie Polans, a z tyłu za jego plecami faworyci na remis. Chociaż na... ten Polans, przepraszam, że ci przerywam, ja go pamiętam już z 2015 roku. On wygrał etap wtedy, który się kończył na toskańskiej przełęczy Abetone. Także to jest już... Nie, ja nie mówię, że to słaby kolarz. Oczywiście, że tak. Wygrana etapowa w Giro d'Italia to dla każdego zawodnika jest nobilitacja i tak samo z głową do góry chodzi teraz Gaviria wygrywający etapy, czy Caleb Ewan, który wygrał swój pierwszy etap na Giro. No ale jednak ten pierwszy tydzień nie rozgrzał nas aż tak bardzo. Za to, co się działo dzisiaj, to był pierwszy taki mięsisty etap wielkiego turu. Rzeczywiście dziś walka od początku. Mieliśmy piękny atak Tomka Marczyńskiego, który przeskakiwał do ucieczki, który chciał dzisiaj powalczyć. No ale etap był zdominowany absolutnie przez ekipę Movistar, która od początku realizowała swój scenariusz. To, co sobie, swojego lidera, tak. Tak, to, co sobie założyli, to realizowali no, bezwzględnie, bo mieliśmy dziś też moment taki no, tragedii dla zespołu Sky, bo to jest drużyna, która nie może wygrać Giro d'Italia. Marzyli o tym, żeby wygrać ten wyścig w tym roku. Mają dwóch mocnych naprawdę kolarzy, bo jest Geraint Thomas i Landa. I nagle jeden motocyklista, który dziś zatrzymuje się nie w tym miejscu, uderza o niego kolarz Sunweb, wywala cały Sky praktycznie. No i ci dwaj kolarze, Geraint Thomas traci ponad 5 minut, Landa przyjeżdża w ogóle daleko, więc koniec wyścigu właściwie dla ekipy Sky. No i tutaj, no ja nie wiem, to jest jakiś taki dramatyczny związek z tym wyścigiem. Oni po prostu zawsze mają pecha i po raz kolejny ten pech ich dosięgnął dzisiaj. A Movistar oczywiście nie czekał. Movistar jechał swoje. Movistar... Na swojego lidera. Tak. Tak. Team Sky chciało poza tym jeszcze zmęczyć Nairo Quintanę w tym wyścigu przed lipcowym Tour de France. No i to wszystko już, te plany wszystkie legły w gruzach. Tak. Aż takie no tak, ale te 4 kilometry przed metą Nairo Quintana pokazał coś nieprawdopodobnego. To wydawało się, że to jest prawie pionowy podjazd, choć może trochę przesadzam. Pokazuje zostawił... Nie, tak. Zostawił wszystkich z tyłu i dopiero teraz na tych prawdziwych górach pokazał klasę. Ale pytanie, czy ta forma Nairo Quintany nie przyszła za szybko, bo z reguły powinna przyjść w trzecim tygodniu turu. No to i czy jest, będą jeszcze jakieś takie podjazdy? Bardzo dobre pytanie, bo Nairo Quintana właściwie nigdy w wielkich turach w pierwszym tygodniu nie pokazywał takiej mocy, jaką pokazał dzisiaj. Zwykle te formę faworyci wielkich turów szykują na trzeci tydzień i ten trzeci tydzień jest morderczy w tegorocznym Giro d'Italia. Nairo Quintana od początku mówi, że on się z tego cieszy, że to właściwie on najbardziej mu się podoba w tym wyścigu ten trzeci tydzień, także ten pion i poziom to też zależy od punktu widzenia, bo są kolarze, którzy na to powiedzieliby pion, a są tacy, którzy jak Nairo Quintana, którzy na to mówią poziom, więc to tak można... Nie, on rzeczywiście dzisiaj pojechał niesamowicie, zaatakował w końcówce przepiękne zwycięstwo, trzecie jego zwycięstwo etapowe na Giro. Pozamiatał, nie dał rywalom żadnych szans, próbował Nibali, próbował Pinot, później bardzo ładnie pojechali Holendrzy, Mollema, Dumoulin. Ale Nairo Quintana jakby tutaj nie pozostawił złudzeń co do tego, że on jest najsilniejszy, że on jest najmocniejszy i ja myślę, że no jest w stanie utrzymać tę koszulkę, chociaż teraz mamy czasówkę po dniu przerwy i ma za plecami zaraz i Pino, który poprawił jazdę na czas i Dumoulina, który jest świetnym czasowcem, więc może na moment ją straci, ale wydaje się, że w takiej dyspozycji, jeśli ją utrzyma, no to nikt mu w tym wyścigu nie podnie. Jakby był Rafał Majka, jakby to wszystko wyglądało. Tak. Ale Rafała będziemy mieli od dziś w Kalifornii, także zapraszam też już przy okazji na wyścig w Kalifornii po nocy, codziennie relacje i będzie Rafał Majka, zobaczymy jak ta jego forma rośnie. Jeszcze Heniu chciałem zapytać Adama o bo we Włoszech oczywiście skupiają się na Włochach i na Nibalim, który jest takim no, głównym faworytem Włochów, no ale jedynym, tam się mówi, który im pozostał, tak, tak naprawdę. Mówi się o wielkim konflikcie straty, też, jaki jest pomiędzy Quintaną a Nibalim. Jakie są kulisy tego konfliktu? Ja myślę, że to jest coś, co wynika z napięcia. No, Nibali czuje, jaka odpowiedzialność na nim ciąży. Wie, jakim kolarzem jest Quintana. I rzeczywiście, no widać, że panowie za sobą nie przepadają. Nibali nawet odmówił w pewnym momencie zdjęcia z Nairo Quintaną tam po pierwszym czy drugim etapie. Więc widać, że panowie za sobą nie przepadają. Ja myślę, że to jest taka wojna psychologiczna. No a do tego trzeba pamiętać, że jednak całe Włochy patrzą na Vincenzo Nibalego. On musi być gdzieś tam w środku strasznie spięty, zestresowany. I ja myślę, że to trochę też wynika z tego. Ja myślę, że wszyscy na razie patrzą na Nairo Quintanę. Jedna rzecz jest w niego, którą podziwiam. Mianowicie on wie, w którym momencie zaatakować. Przecież 20 kilometrów przed metą ten słynny podjazd na Blockhouse, a on wtedy spokojnie jedzie. No nie, to było wszystko dokładnie. Jest prawie finisz, wyskakuje do przodu. Wypatrzył w książce wyścigu moment, kiedy droga zaczynała się wznosić bardziej, kiedy było 14%, tam zaatakował i tam pokazał, że jest po prostu najmocniejszy. Myślę, że to wszystko było zaplanowane. Co nas czeka w takim razie w tych kolejnych dwóch tygodniach? Kiedy powinniśmy się, no wiadomo, że codziennie, ale kiedy powinniśmy się skupić szczególnie? No przede wszystkim trzeci tydzień. Trzeci tydzień jest naprawdę morderczy. Tam się klasyfikacja generalna rozstrzygnie, bo ja myślę, że ona dzisiaj jeszcze nie jest rozstrzygnięta, chociaż różnice są dosyć duże. No i taka jedna rzecz, może paradoksalnie, ale ta klęska dzisiejsza Teamu Sky na przykład może być szansą dla nas, dla Michała Gołasia, który już nie będzie miał takich swoich obowiązków i może na przykład pokaże nam się w ucieczce, no właśnie, na jednym z etapów. Zapytać. Polacy jeszcze mają szansę się pokazać? Myślę, że tak. Myślę, że na etapach na pewno tak. Liczę tu i na Tomka Marcińskiego, i na Michała Gołasia, i na Maćka Paterskiego, pomimo wszystko, chociaż wczoraj ta ucieczka zupełnie mu nie wyszła, ale może jeszcze się odrodzi. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Adam Probosz, ekspert kolarstwa w Eurosporcie, oraz Henio Sytner mówili o kolarstwie, o Giro d'Italia. Zachęcamy do słuchania, oglądania, bo Giro jest fascynujące. A ja jeszcze dodam, skoro jestem przy głosie, 28 minuta meczu w Warszawie, Legia Termalika 2-0. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I w górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki fuł drogi pusta. I niby fuł, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Legia Warszawa gra przy Łazienkowskiej z Termaliką Bruk Betniciecza. To spotkanie obserwuje Andrzej Janisz. Andrzej, Legia pewnie prowadzi? Pewnie prowadzi, to już nie 1-0, tylko 2-0. 28 minuta spotkania. Wówczas to najlepszy zawodnik na boisku i to nie tylko w tym meczu, ale w kilku innych meczach i nie tylko Legii Warszawa, ale wydaje mi się, że całej naszej ligi. Wadis Odzidża Ofoe dostał piłkę, było jakieś 30 metrów do bramki i kiedy wszyscy spodziewali się podania na prawą albo na lewą stronę, gdzie pokazywali się już legioniści, Belgę zdecydował się na akcję do środka. Sam ruchem takim niemal niezauważalnym minął dwóch zawodników Termaliki. Wpadł w pole karne, piłkę miał na lewej nodze, ale nie strzelał, bo zobaczył kątem oka, że z drugiej strony biega Mirosław Radowicz, a więc piłka podana wzdłuż bramki w odpowiedniej odległości od bramkarza za obrońców, a tam kapitan warszawskiej Legii pewnie dołożył nogę, zdobył drugiego gola, no i w ten sposób swojego 11 w tym sezonie, to jest niezwykle istotne, dlatego że najlepszym strzelcem warszawskiej Legii jest nadal Nemanja Nikolic, który ma 12 goli, a on gra w Stanach Zjednoczonych, już tam bodaj 6 bramek strzelił dla swojej drużyny. Tu legioniści dopiero w tej chwili bardzo mocno sprężają się, aby go wyprzedzić. Legia ma w tym meczu ogromną przewagę pozycyjną, ale przewagę, która przekłada się także na sytuacje bramkowe. Kilka razy wyszli obronną ręką. Zawodnicy z Niecieczy zawdzięczają to swojemu bramkarzowi Dariuszowi Treli, który bronił bardzo, bardzo dobrze, mimo że dwa razy piłka wpadła do jego bramki po strzałach w 5 minucie Kaspera Hamalainena i w 28 minucie Mirosława Radowicza. Teraz 33 minuta gry i Legia 2, Termalika 0. Legia pracuje nad poprawą fatalnej statystyki z Termaliką i wszystko wskazuje na to, że jest na dobrej drodze. My zmieniamy dyscyplinę. Kibice boksu już patrzą w przód, zastanawiając się, co wydarzy się na ringu w Poznaniu. Krzysztof Diablo Włodarczyk wraca na ring. W sobotę wejdzie do ringu w walce eliminacyjnej, której zwycięzca będzie miał szansę walczyć o tytuł Mistrza Świata. Jest zatem szansa, że Diablo znowu będzie walczył o pas. Przeciwnikiem Krzysztofa będzie Noel Grevor. Wydaje się, że Włodarczyk jest na właściwej ścieżce już teraz. Na kilka dni przed walką myśli tylko o niej. No, też mi się tak zdaje. Już jestem obrany tor, obraną tą ścieżkę, która ma iść dobrym torem, więc mam nadzieję, że 20 to będzie domknięcie wszystkiego i będziemy myśleć o tym, co będzie dalej, tak? 36 lat nie jest to wiek, który skreśla przeciwnika, zawodnika, już bym powiedział na banicję, tylko na to, żeby jeszcze prezentował się godnie i był niebezpieczny dla tych młodzieniaszków, którzy chcą wejść na te wyższe szczeble. Trudno, żebyś powiedział przed zbliżającą się walką, że coś z tobą jest nie tak, ale... Czyli zawsze coś jest nie tak. Zawsze są jakieś kontuzje, zawsze są jakieś boleści, ale nie można tego w ogóle brać do siebie. No ale jak czujesz się w wieku tych 36 lat jako bokser? Jak pamiętasz siebie sprzed 10 lat? Pamiętasz siebie sprzed 5 lat? Wszystkie te parametry są takie, jakie były? Nie robiłem badań żadnych a propos tego, czy tam kiedyś... Parę lat temu, pamiętam, robiliśmy jakieś parametry, sprawdzaliśmy co, kto, gdzie i jak to ma wyglądać. Nie robiłem tego teraz, ale zdaje mi się, że po walce dobrze było zrobić, w jakiej formie fizjologicznej jest organizm, więc zrobimy, zobaczymy. Czuję się dobrze, więc nic mi jakby tak widać nie doskwiera. Mówię normalnie w miarę, poruszam się normalnie, więc... Ja też, ja do Mistrzostwa Świata się nie zbliżam. Słuchaj, sprawa taka podstawowa dla boksera. Łupnięcie, siła uderzenia. Masz jakieś porównanie w stosunku do tego, co było przed laty? Nie, zdaje mi się, że gdzieś tam się utrzymuje i chyba to uderzenie jest dużo bardziej twardsze. To mi się zdaje, silniejsze, twardsze. Więc nie ma takiego, że coś jest nie tak. No, tak mi się zdaje. Wiadomo, w zależności jak się trafi człowieka i gdzie się trafi swojego przeciwnika. Czy w skroń, czyli w błędnik, czy w brodę, czy nos się złamie, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Wydaje mi się, że ten lewy jest taki, jaki gdzieś tam kiedyś był i ten prawy też nie odbiega za daleko od tego, co było. Może jest lepszy, nie mam pojęcia. Krzysztof, przed tobą eliminator, a ja wiem, że ty nie lubisz wybiegać w przyszłość, ale w przypadku zwycięstwa, no walka znowu o tytuł Mistrza Świata. Powiedz dwa słowa o tej poznańskiej walce, o tym Nigelu Geworze. 22 zwycięstwa, 10 przed czasem. Robi wrażenie chyba. Robi wrażenie, robi takie może trochę, bym powiedział, wow, ale wiadomo, że Federacja IBF jest bardzo taka, bym powiedział, surowa co do oceny, jeśli chodzi o walki. Więc wymaga od tego, bym powiedział, pretendenta, tego mistrza, wymaga tego, żeby on wygrał, żeby on boksował i wygrywał, a nie wygrał minimalnie, bo jeśli wygrywa minimalnie, to znaczy, że przegrywa w ich mniemaniu. Solidny, ruchliwy, niewygodny, nieprzyjemny, taki jest Gawor. Czy mocno bije? ciężko powiedzieć. Zdaje mi się, że w tej kategorii wagowej nie ma zawodników, którzy biją, przypuśćmy, lekko, tylko są źle trafieni. Okej, zakładając, bo coś trzeba zakładać, że wygrywasz tę walkę, no bo z takim założeniem jedziesz do Poznania. Co dalej? Po wygranej walce będziemy myśleć, co dalej. Teraz nie mówię, co dalej. Nie wiem, co dalej. Może odwiesz rękawice na kołek, a może będę biegał w maratonach. Nie wiem. Po wygranej chyba nie odwiesisz. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, może będę usatysfakcjonowany. Powiem, okej, dziękuję. Wygrana walka i koniec. Nie wiem, co się może zdarzyć. Nie wiem, co może się przekręcić w mojej głowie. W końcu jakieś ciosy przyjmujemy. Nie, tu żartuję. Ale pewnie będziemy starać się pójść dalej, boksować, tak jak sam powiedziałeś, o jakieś tytuły. O coś, co ma sens. Dobry moment jest znowu chyba, bo ta walka Kliczko-Joshua stworzyła dobry grunt i przypomniała, że boks może być fajny, emocjonujący i nie musi być tylko takie przepychanie się ślimaków, szczególnie w tej wadze ciężkiej. Więc dobrze byłoby teraz, faktycznie, skoro mówimy o boksie, pójść za ciosem. Dokładnie, jak najbardziej. No Kliczko pokazał się moim zdaniem z bardzo dobrej strony. Obaj walkę dali, AJ i Kliczko dali walkę wspaniałą, moim zdaniem. Ten nudny Kliczko już nie jest tym nudnym Kliczko. Moim zdaniem jest zapamiętany i nieważne, że przegrał. I na koniec jeszcze ostatnie pytanie, wracając do tej twojej walki. Czy tobie zdarzało się, jak często w zasadzie zdarzało się, że przed walką byłeś w stanie powiedzieć, jak ta walka wygląda i ona faktycznie tak wyglądała. Czy to się w ogóle zdarza? Czy... Zdarza się. Parę razy powiedziałem komuś i tak się stało. Tutaj nie będę mówił, przepraszam tobie i do radia, słuchaczom, nie będę mówił, jak ta walka będzie wyglądać, ale będzie wyglądać zwycięsko. Trzymamy kciuki za Diablo Włodarczyka. W piłkarskiej ekstraklasie Legia wciąż prowadzi 2-0 z Termaliką. 2-0 także wygrywa Tottenham z Manchesterem United. A książki o Giro, dwie, które nam zostały, pojadą do pana Macieja do Warszawy i do pana Macieja do Gdyni. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be flying to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. W rozgrywkach NBA w półfinale konferencji wschodniej dosłownie spod topora uciekli koszykarze Washington Wizards. W ostatnich sekundach po rzucie Johna Walla doprowadzili do siódmego spotkania serii z Boston Celtics. O ostatnich fragmentach szóstego pojedynku pomiędzy tymi zespołami oraz o sytuacji w innych parach w korespondencji Jana Pachlowskiego. Bardzo ciężko zapracowaliśmy na ten sukces. Zrobiliśmy to dla naszych wspaniałych fanów. Przed nami pojedynek numer 7. Tam każdy ma szansę porówno, powiedział zaraz po końcowej syrenie John Wall. W ostatnich sekundach koszykarze Washington Wizards doprowadzili do siódmego meczu półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. Po dramatycznym pojedynku czarodzieje pokonali Boston Celtics 92-91 i wyrównali stan serii na 3-3. Do końca tego spotkania pozostawała minuta i kilka sekund. Gracze Celtics prowadzili wówczas różnicą 5 punktów. Wizards nie poddali się jednak i dzięki znakomitej końcówce i rzutowi właśnie Johna Walla za 3 oczka na 3,5 sekundy przed końcem meczu zapewnili sobie zwycięstwo. Marcin Gortat w tym spotkaniu zanotował 4 punkty, 13 zbiórek i 2 asysty. Jak zwykle znakomicie wywiązał się ze swojej czarnej roboty, za którą jest odpowiedzialny. Decydujący o awansie do finału konferencji mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek w Bostonie, gdzie Wizards w playoffach nie wygrali od 1982 roku. Na zwycięzcę tej rywalizacji czekają już przeszło tydzień obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers, którzy jak na razie przez playoffy idą jak burza, nie ponosząc porażki. Tak samo jest na zachodzie w przypadku wicemistrzów z poprzedniego sezonu Golden State Warriors. Wojownicy w serii 4 meczów bez żadnych problemów odprawili z kwitkiem najpierw Portland, potem Utah Jazz. W zachodnim finale zmierzył się z San Antonio Spurs. Początek tej rywalizacji już dzisiaj o 21.30 czasu polskiego. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No i im dalej, tym ciekawiej ważą się losy awansu. I tak będzie już do ostatniego meczu finałowego, jeżeli chodzi o NBA. Trzecia strona medalu. A zostajemy na kontynencie amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych. Kibicujemy Marcinowi Szamborskiego w jego podróży śmigłowcem dookoła świata. Niewiele takich podróży do tej pory miało miejsce. Wszystko idzie na razie jak z płatka. Nasi bohaterowie dolecieli już na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. No i tylko rozmawiając dziś z Marcinem, mogłem sobie wyobrażać, co widział właśnie on, lecąc tam nad Arizoną, nad Nowym Meksykiem. Łatwo jest w kontekście jakby czysto lotniczym i sprzętowym. Jesteśmy po dużym przeglądzie sprzętu w Montrealu, więc jakby sprzęt wpisuje się świetnie. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, ale mamy pewnego rodzaju ograniczenie w lataniu po Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy śmigłowcem, który jest zarejestrowany w Rosji i dostaliśmy jako jedyni od lat, nikomu się to nie udało wcześniej, zgodę na wlot na teren Stanów Zjednoczonych takim śmigłowcem, ale warunkowo. Warunkowo to znaczy, że musimy latać drogami lotniczymi. W związku z tym nie możemy podlecieć tam, gdzie byśmy chcieli, blisko Tamy Hoovera, czy dokładnie nad kanion, tylko latamy od lotniska do lotniska po określonych punktach, które przez władze amerykańskie zostały zatwierdzone. Wciąż jest to piękne, ale nie mamy tyle wolności, ile mieliśmy w innych krajach, ile będziemy mieli w Kanadzie i potem w Rosji. Dzisiaj Los Angeles i właściwie dopiero do Nowego Meksyku zrobiło się pięknie, bo się zrobiło górzyście, zrobiło się marsjańsko, czerwono, są rzeki, są kaniony, góry i to wszystko jest absolutnie niesamowite. I odwiedziłem kilka z tych miejsc wcześniej lądową drogą i naprawdę się nie spodziewałem, że z góry to aż tak będzie fenomenalnie wyglądało. Jakie kolejne punkty przelotu, czy wolność w pełnym tego słowa znaczeniu wróci nad Kanadą i czy później znowu zostanie w jakiś sposób zawężona nad Alaską? Tak właśnie niestety będzie. Dzisiaj za 1,5 godziny startujemy do San Francisco. Tam będzie kolejny przystanek. Tam mamy 3,5 godziny w sumie lotu z krótką przerwą na tankowanie po drodze. I potem będzie długi odcinek ponad 6 godziny następnego dnia do Seattle. W Seattle zostajemy na 2 noce. Tam Rosjanie, z którymi lecę, mają przyjaciół swoich jeszcze z czasów uniwersyteckich. I tam będziemy zwiedzali 2 fabryki Boeinga, 2 hale produkujące. W jednej będziemy oglądali, jak się robi 737 MAX, w drugiej największego dwusilnikowego Boeinga 777. I w Kanadzie wraca nam wolność. Latamy jak chcemy. To znaczy, jak nie ma pogody, możemy lądować, możemy zboczyć trochę w lewo, trochę w prawo, możemy lecieć wyżej, niżej i znowu tą wolność odbierą nam na Alasce, więc przeskoczymy tą Alaskę, ale zajmie nam to 2 dni. 2 dni i czekamy na którymś z ostatnich lotnisk Alaski, aż dostaniemy informację, że na Czukotce z kolei pojawią się celnicy, którzy przyjmą nas na teren Rosji. Oni wcale nie są tam codziennie dostępni, będziemy czekali na telefon od nich. Który fragment przelotu od tego Nowego Meksyku, który fragment terenu zrobił na Was największe wrażenie? No na mnie Arizona, jak leciliśmy nad teren Arizony i Lake Powell nazywa się takie wcale nieduże miasto, które jest otoczone jeziorem, z drugiej strony kanionem, z trzeciej strony takim płaskowyżem z fabryką, wszystko ma niesamowite kolory. Słońce w tej części Ameryki w ogóle zupełnie jakoś inaczej operuje, ten kolor nieba jest zupełnie inny. Lotnisko w Santa Fe było położone na wysokości prawie 2000 metrów. Też są inne trochę kolory nieba. W Polsce jak wlecisz powyżej 1500 metrów, to też doświadczasz zupełnie innego koloru błękitu. Całe brody zostają poniżej. No więc dla mnie na razie Arizona wygrywa i droga między Las Vegas a Los Angeles. Aż tak pięknie będzie, naprawdę się nie spodziewałem. No i czekamy na kolejne opowieści Marcina Szamborskiego i przenosimy się teraz na Łazienkowską. Tam dobiega końca pierwsza połowa meczu Legii Warszawa z Termaliką Bruk Betnie Ciecza. Andrzej Janisz. Wadiso Dzidżeofo to bez wątpienia jest bohater tego spotkania. Robi tu na boisku wszystko, a teraz patrzy, jak legioniści atakują prawą stroną, czekając gdzieś tam na linii pola karnego na podanie. Nie udało się. 2-0 dla Legii. Kasper Hamalainen bardzo szybko już w 5 minucie spotkania. Mirosław Radowicz w 28 minucie, kończąc właśnie akcję zawodnika z Belgii. Wadiso Dzidżeofo nie tylko podaje, ale także rozgrywa, odbiera piłkę zawodnikom z niecieczy pod własnym polem karnym. Jeszcze nie strzela, ale wszystko przed nim. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Kasper Hamalainen i Trela raz jeszcze kapitalnie broni. Tam chyba nie wiadomo, gdzie jest piłka. Trela znów ją odbija. Bramkarz najlepiej wiedział, w którym miejscu jest piłka, dlatego że pogubieni byli zawodnicy zarówno Legii, jak i Termaliki. Zdecydowana przewaga Legii. W zasadzie mecz pod jej kontrolą od samego początku do końca pierwszej połowy spotkania. I nie sądzę, aby w drugiej działo się coś zupełnie innego. Do przerwy Legia Termalika 2-0. Dziękuję. Ze stadionu na Łazienkowskiej mówił Andrzej Janisz, a my, ponieważ zbliża się już godzina 19, tradycyjnie jak co tydzień przenosimy się na boiska europejskie, na początek do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! 33. kolejka Bundesligi obfitowała w bramki. W 9 spotkaniach padło aż 37 goli, co daje średnio ponad 4 bramki na mecz. Najwięcej padło w Lipsku, gdzie kibice widzieli piłkę w bramce średnio co 10 minut. Hokejowy wynik 5-4 i zwycięstwo Bayernu nad RB Lipsk. Choć było już 3-1 i 4-2 dla gospodarzy, mistrzowie Niemiec potrafili wyjść z opresji i odrobić straty. Robert Lewandowski zdobył dwie bramki. Pierwszą z rzutu karnego, a drugą głową, dobijając piłkę po strzale Ariana Robena. Holender ustalił natomiast wynik spotkania, strzelając w doliczonym czasie gry. To jest to, dlaczego ludzie przychodzą na stadion. Takie mecze sprawiają im dużo przyjemności. Dwa świetne zespoły i bardzo utalentowani zawodnicy, którzy dają z siebie wszystko. 100% przez 90 minut. 4-5? Fajnie. To była znakomita reklama futbolu. Mówił tuż po meczu Arjen Robben. Tymczasem Robert Lewandowski po raz kolejny przechodzi do historii. Tym razem jako drugi zawodnik po Gercie Millerze, który drugi sezon z rzędu zdołał trafić do siatki ponad 30 razy. Legendarny Niemiec dokonał tego 43 lata temu. Lewandowski walczy o koronę króla strzelców i jest już bardzo blisko drugiego z rzędu, a trzeciego w karierze tytułu. W klasyfikacji strzelców Lewandowski ma 30 bramek, a Pierre-Emerick Aubameyang 29. Gabończyk trafił tylko raz, a Borussia zremisowała na wyjeździe z Augsburgiem 1-1. Dzięki temu porażka RB Lipsk nie miała znaczenia, bo Beniaminek jest już pewny drugiego miejsca w tabeli, a Borussia musi walczyć o podium, bo Hoffenheim idzie jak burza. Tym razem wygrało z Werderem Brema, strzelając aż 5 goli i tracąc 3. Borussia i Hoffenheim mają teraz po 61 punktów. Wieśniaki marzą o pierwszym w historii miejscu na podium i grze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wszystko wyjaśni się za tydzień. Borussia zagra z Werderem Brema, a Hoffenheim z Augsburgiem. Natomiast Bayern będzie świętował zdobycie tytułu po spotkaniu z Freiburgiem. Mamy już obu spadkowiczów. Do Darmstadt dołączył Ingolstadt, który tylko zremisował z Freiburgiem 1-1, co przekreśliło szansę na utrzymanie. W dolnej części tabeli trwa jeszcze walka o uniknięcie 16 miejsca i gry w barażu z żądnym krwi i marzącym o awansie zespołem z drugiej Bundesligi. To teraz czas na Italię. Wiesz, jak to się mówi? Strzał, piękny strzał w poprzeczkę. Totiego. Piękny strzał w poprzeczkę. A po włosku? To posłuchajmy. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Juventus ma 7 punktów przewagi nad Romą. Jeśli wygra, już dziś zostanie po raz 6 z rzędu mistrzem Włoch. ale Roma nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Napoli w Turynie dało pokaz finezyjnego, aksamitnego futbolu i rozbiło Torino 5-0. Piotr Zieliński grał przez ostatnie pół godziny i ładnym, plasowanym strzałem z pierwszej piłki po podaniu Callejona zdobył piątą bramkę. Milik jak zwykle pojawił się na boisku na końcowe 10 minut. Dzięki temu zwycięstwu Napoli awansowało na drugie miejsce w tabeli i wyprzedza teraz Romę o 2 punkty. Jeśli Roma wieczorem polegnie, najpewniej będzie musiała grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, co w zeszłym roku skończyło się bardzo smutno. Dzisiejszy wieczorny mecz wzbudza w Rzymie ogromne zainteresowanie. Rzymski Corriere dello Sport wydał specjalny dodatek. Stadion ma być wypełniony po brzegi. Dzisiejsze mecze fatalnie rozpoczął znajdujący się w głębokim kryzysie Inter. Przegrał na San Siro z Sassuolo 1-2. To 4. z rzędu porażka całkowicie rozbitej, zdemoralizowanej drużyny posiadającej przecież znakomitych piłkarzy. We wtorek zwolniony został trener Stefano Pioli. Zastąpił go chwilowo szkoleniowiec młodzieży Stefano Vecchio. Natomiast wczoraj po ciekawym meczu Fiorentina ograła u siebie grające dość dobrze, choć w rezerwowym składzie Lazio 3-2. Alessandro Del Piero, obecnie znakomity komentator telewizyjny, powiedział po meczu. To był mecz, na którym Lazio bardzo nie zależało. Nie grali na 100%. Grali ze swobodą, ale bez zaangażowania. Ale ta drużyna ma w sobie wiele jakości, ma wiele do zaoferowania. Ale teraz koncentruje się na finale. Chodzi o środowy finał Pucharu Włoch, w którym Lazio na Stadionie Olimpijskim zmierzy się z Juventusem. Fachowcy podkreślają znakomitą pracę trenerską Simone Inzaghiego, który nie dysponując gwiazdorskim składem zapewnił Lazio grę w Lidze Europejskiej. Ale jeszcze większe brawa zbiera trener Atalanty Gianpiero Gasperini. Dzięki wczorajszemu remisowi 1-1 z Milanem ekipa z Bergamo, prawdziwa sensacja sezonu. Po raz pierwszy od 26 lat wystąpi w europejskich rozgrywkach pucharowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A my przenosimy się szybko na boiska w Hiszpanii. Real Madrid chce po 5 latach odzyskać tytuł lidera ligi. Królewscy stracili go w 2013 roku i od tamtej pory 3-krotnie wygrała Barsa i raz Atletico Madryt. Teoretycznie zespół Zinedina Zidana czeka skomplikowany mecz z Sewillą, ale patrząc na ostatnie wyczyny drużyny, m.in. awans do finału Ligi Mistrzów, komentatorzy dają o wiele więcej szans gospodarzom. Trener Realu podziela ich zdanie, bo wśród powołanych do gry nie ma na przykład odpoczywającego Marcelo. Nie będzie też Pepe, którego transfer do Inter Mediolanu jest niemal zakończony, a także kontuzjowanego Bale'a. To dla nas okazja do zdobycia kolejnych punktów. Nie zamierzamy zajść z obranej drogi, powiedział przed meczem Zidane. Dzisiejsze spotkanie będzie ostatnim meczem w trwającym sezonie rozegranym na Santiago Bernabeu. Jeśli 3 czerwca Real pokona w Walii Juventus Turyn i zdobędzie 12 Puchar Ligi Mistrzów, dzień później Stadion Królewskich zostanie otwarty dla kibiców. FC Barcelonę czeka teoretycznie niezbyt groźne spotkanie na Wyspach Kanaryjskich, ale Luis Enrique w ostatniej chwili musiał zmieniać skład obrony. Wieczorem Gerard Piqué trafił do szpitala z problemami żołądkowymi. Żółte kartki nie pozwolą też zagrać Sergi Robertowi. Barcelońscy komentatorzy liczą na dobrą formę Luisa Suareza. W 3 meczach z Las Palmas urugwajski napastnik zdobył 5 bramek. Wiadomo jednak, że utrzymanie przez Barsę tytułu lidera ligi zależy nie tylko od zwycięstw Blaugrany, ale też od porażki Realu Madryt. Analizując historię rozgrywek i to historię ostatnich lat, znajdziemy wiele sytuacji, w których zwycięzca był wyłaniany w ostatnich meczach. Dlatego wszystko się może zdarzyć, mówił Luis Enrique. Prawdopodobnie za tydzień znany będzie nowy trener Barsy. Prasa sportowa donosi, że największe szanse mają Ernesto Valverde, trenujący od 4 lat Athletic Bilbao, i Argentyńczyk Jorge Sampaoli, trenujący od roku FC Seville. Z Barcelony dla 3 strony medalu Ewa Wysocka. To w takim razie na deser angielska Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Tak brzmiało to na stanowisku komentatorskim. Blue is the colour of the Premier League winners again. A more familiar name again. as Chelsea win it for the fifth time. A tak brzmiało w szatni. Premier League w tym sezonie niebieska, Antonio Conte i Gary Cahill. To ważne, że udało się już w pierwszym moim sezonie, a przecież nie było łatwo, bo na początku sezonu mieliśmy mnóstwo problemów. To właśnie one jednak sprawiły, że staliśmy się mocniejsi. Niesamowity, szalony moment. Są w futbolu takie chwile, że musisz chwytać szansę oburącz, a my tak właśnie zrobiliśmy. Nie mogę się doczekać, aż wejdę do szatni. Powiem tylko, że patrząc na przekrój sezonu, mimo doskonałej konkurencji, to z całą pewnością my zasłużyliśmy na tytuł. Fenomenalny Hazard, jeden z pięciu najlepszych graczy świata, tak pisze o nim The Times. Azpilicueta, filar defensywy, Costa chimeryczny, ale z głodem na gole. Luis Willian, do tego zaskakująco dobrze współpracujący duet Alonso Moses. Lista jest długa, tak długa, że zwycięskiego gola zdobył Michy Batshuayi, który w tym sezonie ani razu nie wystąpił od pierwszej minuty. 76 strzelonych bramek, 16 spotkań bez straty gola, 228 dni. Tyle The Bluesy siedzieli na szczycie tabeli. Triumf myśli Antonio Conte z jego mikrozarządzaniem, obsesją nagrywania każdego treningu i wyszukiwania rzeczy do poprawy, z przywiązaniem do treningu fizycznego, no i do instrukcji indywidualnych. Każdy gracz otrzymuje szczegółowe wskazówki przed meczem, ale też w trakcie. A do tego podejście do ludzi. A propos atmosfery. Na święta Conte dał wszystkim zatrudnionym w klubie butelkę Prosecco. Każdy dostał też wiadomość stworzoną specjalnie dla niego, a na końcu cytat z Hannibala, przedzierającego się ze słoniami przez Alpy. Albo znajdziemy drogę, albo ją stworzymy. No i stworzyli. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A w meczu Tottenhamu z Manchesterem United jest 71. minuta. Tottenham wciąż prowadzi 2-0. Dziękujemy bardzo. Na dziś to wszystko. Za 3 minuty godzina 19. Adam Malecki. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia, mam nadzieję, o tej porze za tydzień. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Fundusze europejskie. Wielu wydają się nieosiągalne. Ale też nie brakuje osób, które z takiej pomocy skorzystały. O tym, jak to się robi, podpowiemy w naszym codziennym Wademekum Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do usłyszenia w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 19, przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radionawigatora. Mamy utrudnienie na dolnośląskim odcinku autostrady A4 na wysokości węzła Legnica Wschód, 94 km. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Zgorzelca, a to utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. W województwie mazowieckim utrudnienie na drodze krajowej numer 62, miejscowość Kolonia Grochów, odcinek Węgrów Sokołów Podlaski, 301 km, zderzyły się tam też dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna. Droga w tej chwili jest zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. A w województwie lubuskim nie ma już utrudnień na trasie S3 pomiędzy węzłami Międzyrzec Północ, Międzyrzec Południe. Tam motocykl z kolei uderzył w bariery i przez pewien czas droga była zablokowana, obowiązywały objazdy. Teraz jedziemy bez problemu. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do Radionawigatora.